إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار قبل أن نلاقي kadang-kadang saya diopisa ya akam jenai ini saja ya sobat Imam Nawawi amekuwa na tabia ya anapona hapi ni kuangalia kwenye yale madhehebu yaliyokamatana na mwendo wa mtume na Qur'an, lakini kwa hapa kwenye akam jenai ni yeye aliyosema maneno haya yaliyohusu kwenda kimya na jeneza, ndiyo jambo lilio sawa sana. Halafu nikasema kwa makosa kwamba Imamu Nawawi tena amesema vile vile wakati alipoangalia mlango wa maji kwamba wadattu lau anna madhhab Shafi'i ka madhhab Malik fil miyah, maneno yale si ya Imamu Nawawi bali ni Imamu al-Ghazali, lakini hawa wote ni watu wanaofuata madhehebu ya Imamu Shafi'i. Kule katika mlango wa maji alikuwa ni Imamu al-Ghazali kama ilivyokuja katika fikhi sunna, na si Imamu Nawawi. Hapa kwenye habari ya jenaza ni yeye Imamu Nawawi kama tunavyoona anavyosema, lakini katika mlango wa maji ni Imamu al-Ghazali ndiye aliyosema wadathu lau anna madhhab Shafi'i fil miyahi kana kamadhhabi Malik. Tungali tunaendelea katika mlango hamlul janaza, kuchukua jeneza na namna ya sheria kuhusu kwenda nalo jeneza. Hamlul janazati watibaiha, kuhusu jambo la kuchukua jeneza na kulifuata vile vile. Tumekuwa tukiisoma hadithi ya mwanzo inayotoa dalili ya kifungu chetu hiki nambari 49 tuliposema wayajibu isra'u fi sayri biha, na ni wajibu kufanya haraka katika kwenda nalo hilo jeneza. Sayran, mwendo uwe ni wa kuchafuka, lakini duna ramal, chini ya kukimbia, kukimbia kwa matiti kama kutroth, kisiwe ni kwenda mbio bali kupazana. Tukasema fi dhalika ahadithun, na katika jambo hili la kukazana haraka na jeneza kuna hadithi nyingi. Tukaisoma hadithi ya mwanzo, na sasa tunaondokea athani katika kurasa nambari 72 juu kabisa. Athani, hadithi ya pili inayoonyesha dalili ya kufanya haraka wakati wa kwenda na jeneza na ni makosa kisheria kwenda nalo kwa mwendo mdogo mdogo, ni kauli ya mtume isemayo idha wudi'at aljanazatu, wakati litakapowekwa jeneza, wahtamalaha arrijalu, na wakalibeba wanaume, ala a'naqihim, juu ya shingo zao, kwamba ndo alipeleka kuzikwa maiti yule. Fa in kanat salihatan, basi likiwa jeneza lile limebeba ndani yake maiti yaliye mwema, qalat, husema jeneza, na sio jeneza lisemalo bali aliyomo ndani, qalat, husema jeneza lile, qaddimuni, nitangulizeni kwa haraka ya jamaa, qaddimuni, nipelekeni mbio mbio. Wa in kanat ghayra salihah, na ikiwa jeneza lile ndani yake kuna maiti ambaye si mwema, qalat, husema jeneza lile, ya wailaha, e adhabu yake mie, aina yadhhabuna biha, wapi wanakonalo wapi jeneza hili, yasmau sautaha kullu shay'in, na linasikia sauti yake jeneza lile kwa maneno hayo kila kitu kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu, kila kitu, wanyama, bahari, mimea, majabali, yasmau sautaha kullu shay'in, linasikia sauti yake hiyo kila kitu, illa al-insan, isipokuwa mwanadamu yeye hasikii, walau sami'ahu, na laitani mwanadamu angeliisikia sauti hiyo inayotolewa na jeneza, yani aliyomo ndani yake, ya kwamba kama yeye si mwema, namna linavyolia, ya wailaha, e ole wake, adhabu gani hii, aina yadhhabuna biha, wapi wanalipeleka wa hawa hili, walau sami'ahu, na laiti binadamu angelisikia maneno hayo, sauti hiyo, la sahiqa, bila shaka angetokwa na fahamu, angezimia. Hayo yote ni dalili ya kutosha kabisa kwamba Mtume amebainisha waziwazi namna ya sheria ya kwenda nalo jeneza. Kaddimuni, kaddimuni, nifanyieni haraka, nifanyieni haraka. Akharajahu al-Bukhariyu, hadithi hii ameitoa Imam Bukhari, wan-Nasa'iyyu nan-Nasa'i, wal-Baihaqiyyu wa Ahmad, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kutokana na hadithi aliyotaja bwana Abi Sa'id al-Khudri. Wa ziyadatani, na maneno yaliyozidi mara mbili katika hadithi hii, zote ziada hizo lin-Nasa'i, zimepokelewa na Imam an-Nasa'i, walilbaihaqi minhuma alawla, na Imam Baihaqi katika ziada mbili hizo yeye kapokea ziada ya mwanzo, wali Ahmad alukhra, na Imam Ahmad kapokea ziada nyingine, wayushhidu liziyadati alawla, na inatolea ushahidi ziada ya mwanzo, hadithu Abi Huraira, hadithi nyingine ya Abi Huraira, annahu qala, ya kwamba yeye Abi Huraira alisema, hina hadarahu almautu, wakati alipomhudhuria mauti, alipokuwa katika sakaratul maut, Abi Huraira alisema, la tadribu alayya fustatan, wakati waislamu mnapeleka jeneza langu kaburini, msipige juu yangu kwato za viatu wala mdundo wowote, ngoma wala makofi, nendeni kikawaida, wala tattabi'uni bimajmar, na wala msinifuate mimi jeneza langu na chochote cha kufukiza, ikiwa ubani au udi au moto wote siwake mbele yangu. Wa asri'u bi, na mfanye haraka wakati mnakwenda nalo, mtende kwa mwendo wa kuyongayonga kwa mapozi. Fa inni, nasema hivyo kwa sababu mimi, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema, idha wudi'a ar-rajulu as-salihu ala saririhi, pindi atakapowekwa mtu mwema juu ya kitanda chake jeneza lake, qala, husema mtu huyo, qaddimuni, fanyeni haraka jama mnipeleke pahala pangu kapumzike. Alhadithu, hadithi hiyo, nahwahu, mfano wake, imekuja duna kaulihi yasma'u sautuha, bila ya yale maneno yaliyokuwepo hadithi ya mwanzo ya kwamba husikia sauti yake. Maneno hayo hayakuwemo katika hadithi ya Abi Huraira, lakini imekuja kama hivyo. أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه. حديث هي أبي هريرة ميتوا إمام النسائي وابن حبان كصحيحه والبيهقي والطيالس نبي إمام بيهقي والطيالس وأحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم كما تجميزي يليو صحيحي جي شرطي الوتاج إمام مسلم. الثالث حديث يتاسو قد تحديثي ذن يكتوى دليلي هميزو لم تومل كوين دانالو ينزا كوين دوا هراكا لكني بينا يكوكين بيان بيو. حديث يتاسو عن عبد الرحمن بن جوشن قال كتكانا عبد الرحمن بن جوشن أمسيما كنت في جنازة نلكو ميمي كموجة قد جنازة لبن عبد الرحمن ابن سمرة كنت في جنازة عبد الرحمن ابن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه basi akawa anajaalia bwana Ziyad na watu wengine katika mawalihi katika watu wake au katika huru wake labda alikuwa ni watu wake na wacha huru wakawa watu hawa yamshuna ala ahabihim wanakwenda na jeneza lile lakini wanakwenda juu ya visigino vyao labda jeneza lile wamelikabili na wao wanakwenda kinyume nyume wanakwenda kwa visigino ina maana wanakwenda kinyume nyume amama sairi mbele ya hicho kitanda kidereza wamekaa mbele wametoa mgongo na kuelekea wanakwenda kinyume nyume na wanakwenda kwa visigino thumma yakuluna kisha wanasema katika mwendo wao huo wanawaambia watu ruwaidan pole pole jamaa بارك الله فيكم مungu akubarikini yani wanatoka kabisa katika sheria ya kwenda na jeneza kwa mujibu wa maagizo ya mtume. Anasema bwana Abdurrahman bin Jawshan siku moja mimi nilikuwa katika jeneza la bwana Abdurrahman bin Samura akawa bwana Ziyad na watu wengine katika huru wake wanakwenda juu ya visigino vyao mbele ya kitanda cha jeneza thumma yakuluna kisha wanasema wanatoa amri kuwaambia watu wengine waliobeba na wanaosindikiza ruwaidan pole pole barakallahu fikum Mwenyezi Mungu akubarikini kwa mwendo wenu huo. Wanasema falahiqahum Abu Bakrata pale pale akatokezea sahaba wa mtume aitwaye bwana Abu Bakrata sio Abu Bakr al-Siddiq Abu Bakrata huyu mwingine huyu aliyewahi siku moja kurukuu nyuma ya safu za sala alafu baadaye ndo akenda katika safu ya sala mtume alimwambia zadakallahu hiswan kwa hakika pupa yako ya kukimbilia mambo ya kheri Mungu akuzidishie lakini jambo hili wala taud usirejee tena mara ya pili idha ataitum salata fa alaykum bisakina mtapokwenda katika swala bwana nendeni mwendo wa polepole taratibu kwa wakaru na utulivu mkubwa mno mtakatokiwahi pamoja na imamu mtakiswali jamaa na kilicho kupiteni mtakimaliza baada ya imamu kutoa sauti ni kutoa salamu lakini usiwe na haja ya kurukuu nyuma ya safu huko halafu ukaenda katika safu. Huyu ni Abi Bakar sahaba mtume akaja akayatokezea mambo yale fi baadhi sikati al-Madina katika baadhi ya vichochoro streets za Madina sikat basi alipoyakuta mambo yale watu wanakwenda kwa visigino kinyume nyume na wanatoa amri kuambia waliobeba jeneza ruwaidan pole pole barakallahu fikum mambo yamechukua yamenoga sana. Shetani katika pahala alipofanikiwa sana katika dini ya Mwenyezi Mungu ni kukoroga katika suala zima la mazishi kwa mujibu wa mwendo wa mtume. Amekoroga sana katika pahala Waislamu walipopaacha kabisa mwendo wa mtume ni kuhusu suala zima la tunal ahkamu jinai. Basi utokea watu wakawa wanakwenda kwa paredi wanakwenda kwa marching orders na wengine watoa amri ruwaidan na huko vinatoka nashda aidha itakuwa nafsa hizo za zikri za kadiria au shadhiria au nafsa bandia au nyimbo nyingine zozote zile alimradi watu wawe wamekopia kopia kidogo ukafiri ukafiri wakauchome katika katika Uislamu. Alipotokea Abi Bakrata katika baadhi ya vijijini vya Madina ya mji ule, fahamala alaihim bilbaghlati, akawachukulia hasira watu hawa, watabda alaihim bisauti, na akawakazia kiboko, akawakosa kibakora, akawatikisia, akawaambia mtambua. Wakala, akawaambia halu, ondokeni kabisa na mwendo huo, geuzeni. Nyinyi mliokwenda na mzigino, geuzeni mwende sawa sawa, na nyinyi mliobeba wacheni kabisa kwenda mwendo huo. Walladhi akrama wajha Abil Qasim sallallahu alayhi wa sallam, kisha Abi Bakr akawaambia kwa yamini, na hapa kwa yule ambaye akrama wajha Abil Qasim, aliyoutukuza uso wa mtume babake Qasim sallallahu alayhi wa sallam, laqad ra'aytuna, sisi tulijiona masahaba wa mtume, ala ahadi rasulillahi, katika zama za mtume mwenyewe yuhai, lanakadu an narmula biha ramalan, tunakurubia kukimbia nalo mbio jeneza lile, lakini tulikuwa tunakwenda kwa mwendo kadhana nusura tukimbie. Nyie mnasema ruwaidan ruwaidan, pole pole pole pole, wacheni upuuzi huo. Kaokota bakora, akawaambia sawa nyikeni, na nyinyi mnaokwenda kwa vizigino kaini sawa. Akawaambia naapa walladhi akrama wajha Abil Qasim, naapa kwa yule ambaye ameutukuza uso wa baba yake Qasim, yani bwana mtume, laqad ra'aytuna ala ahdi rasulillahi, sisi tulijiona siku za mtume, lanakadu an narmula, tunakurubia kukimbia mbio kutrot, wakati tunapokuwa tunakwenda jeneza, tunakwenda haraka haraka haraka haraka, lanakadu an narmula biha ramalan, tunakurubia kukimbia nalo mbio jeneza lile. Leo nyinyi mnakwenda hapa mnapita mkisema ruwaida ruwaida, wacheni mwendo huu. Hakukubali sahaba mtume kuyaona mambo yale akayaachilia. Akhrajahu Abu Daud, hayo ameyatoa Abu Daudi wa Nasa'i wa Sahawi wa Al-Hakim wa Al-Tayalisi wa Ahmad wa qala Al-Hakim, na Hakim akasema maneno hayo au kitendo hicho sahihi kimetokea kweli. Wawafaqahu Dhahabi, na akaiwafik Imamu Dhahabi wa man qablahu An-Nawawi fi Al-Majmu', na vile vile walio kabla yake Imamu Nawawi akayataja haya kwenye kitabu chake Al-Majmu' kwenye sahifa nambari 7. Lakini atatia maneno anasema, waqala fihi, na akasema Imamu Nawawi kwenye kitabu cha Majmu' katika sahifa kadha, ya kwamba wattafaqa al-ulama'u, wamewafikiana wanavyuoni, ala istihbabi al-isra'i bil janaza, hakuna mwanachuoni aliyopinga hata mmoja, wamewafikiana wanavyuoni juu ya kufanya haraka wakati wa kwenda na jeneza, illa, isipokuwa an yukhafa min al-isra'i, ikiwa pataogopewa kutokana na mwendo ule wa haraka, infijari al-mayyiti, kuja kuharibika maiti, au taghayyuri, au kubadilika wa nahwihi, au mfano hayo, hapo ndiyo fayataanna, wanaokwenda na jeneza watakwenda mwendo polepole kwa kuhofia yule maiti namna alivyo, labda wamemkuta baharini siku ya tatu ya nne ya tano ya sita ya saba, mwili wake umekuwa tena unahofiwa, kama patapatikana mtikisiko ananyumburuka, ngozi zinakaa mbali mbali na mifupa. Kwa hivyo kwa hali kama hiyo watakwenda pole pole kwa dharura kabisa, ili wasiuharibu ile maiti. Lakini kama hakuna dharura, wanavyoona wamekubaliana jeneza liwe linapelekwa chapu chapu haraka haraka. Kuntu, akasema Albani katika maneno ya chini kabisa kitabu ukurasa 73, anasema dhahirul amr, na dhahiri ya amri ya mtume kuhusu kwenda na jeneza haraka haraka, alwujub, dhahiri ya amri hiyo inaonyesha kwamba ni wajibu, cheti watafanya hivyo ndivyo watapata thawabu, na wakitafanya hivyo watapata dhambi, ndio maana ya wajibu. Wafihi qala ibn Hazm, na kuhusu kwamba ni wajibu, hivyo hivyo amesema Ibn Hazm, walam najid dalilan, na wala hatukukuta dalili yoyote ya kiusulul fikhi yasrifuhu ila istihbabi, ya kuliondosha jambo hili kulitoa kwenye wajibu likalipeleka katika kupendekeza, halijapelekwa na dalili yote, linabaki kwamba kwenda na jeneza haraka haraka ni jambo la wajibu. Kwa sababu walam najid dalilan, hatujaipata dalili yoyote yasrifuhu, ya kuondosha jambo hilo kwamba si wajibu, ila istihbabi likalipeleka katika jambo la sunna ya kupendekeza tu. Tawakafna indahu, basi sisi anasema ndani tunasimama mbele ya kwamba kwenda na jeneza kwa haraka ni wajibu. Waqala Ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad, na akasema mwanachuoni Ibn al-Qayyim ndani ya kitabu chake alichokiita Zad al-Ma'ad, akasema hivi: wa amma dabibu an-nasi al-yawma, ama ule mchakato wa mwendo wa watu siku za leo, wanapokwenda pole pole wanapokwenda jeneza, kama inavyoonekana khutwatan khutwatan, hatua moja moja, anasema Ibn al-Qayyim fa bid'atun makruhatun, kwenda nalo jeneza mwendo ule ni uzushi katika dini uchukizao. Hao ni watu mamufti, maulama, mabingwa, wametabahari katika fani zote za dini, ni katika watu mustambithina, wanaochimbua chimbua mambo katika dini. Anathubutu kusema kwamba amma dabibu nasi lyauma, ama kuhusu mwendo wa polepole, kama dabibu namli, mwendo wa duruchungwa na polepole, ama mwendo uliokwendwa na watu siku za leo katika jeneza, hutuwatan hutuwatan, hatua baada ya hatua moja moja, na huku anapokezana kwa mwembwe. Anasema jambo hilo Ibn al-Qayyim fa bid'atun makruhatun, ni uzushi uchukizao katika dini, mukhalifatun lisunna, umekwenda kinyume kabisa na mwendo wa mtume katika sheria ya kwenda na jeneza. Wa mutadhamminatun, na mwenendo huo umedhaminia litashabuhi bi ahli kitabi al-yahudi, kujishabihisha watu na wale walio kitabu kabla ya Waislamu, yani Mayahudi, wao ndivyo wanavyokwenda na majeneza yao hivyo, basi Waislamu wamekopia jambo hilo kwa Mayahudi. Na mtume katika zamani, la tattabi'una sunana man kana qablakum, nyinyi Waislamu mtapata mwenendo wa wale waliopita kabla yenu, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, mtafata hatua baada ya hatua, shubiri kwa shubiri na dhiraa kwa dhiraa, hata law anna wahidahum, hata kama ingelikuwa mmoja wao dakhala fi juhri dabbin, ameingia katika shimo la mburukenge, na dakhaltum fi, na nyie vile vile mtaingia hapo hapo. Mtaona huo ndo ustaarabu, hayo ndo mazuri, basi kidogo kidogo mtatoka katika tuna zangu, mtakwenda kwa Mayahudi. Narudi katika nambari 50 juu sasa. Hayo yalikuwa maelezo chini ya kitabu. Sasa narudi juu katika nambari 50. Wayajuzu almashyu amamaha wa khalfaha, na wakati wa kwenda nalo jeneza, wale wanaoshindikiza, inajuzu kwenda kwa miguu mbele ya jeneza na nyuma yake vile vile, wengine wako mbele, wengine wako nyuma, inajuzu. Wa an yaminiha wa yasariha, na vile vile kukaa upande wa kulia kwa jeneza inajuzu, na kushoto inajuzu vile vile, lakini ala an yakuna qariban minha, juu ya kwamba hao wanaokaa kulia kushoto wajitahi kuwa karibu nalo kama inayumkinika. Maana wakati mwingine njia inakuwa nyembamba sana, watu wengi mno, haina hakuna ruksa ya kumpiga mtu vizuguti na kufanya vibiru kwamba lazima usina jeneza, hapo tena kwa dharura. Lakini kama inawezekana ajitahidi mtu kuwa karibu nalo, kwa maana ya kupokea, asiwaachie mzigo watu fulani. Kila mtu ana haki ya kuchukua jeneza, na lina thawabu nyingi sana. Kila akipokea mtu anapata thawabu nyingi sana, illa rasibu, isipokuwa aliyepanda chombo. Ikiwa siku za nyuma pana mnyama watu, siku hizi motokari, ikiwa anaokwenda mazikoni na kwenda kwa gari, fayasiru khalfaha, ama yeye moja kwa moja atakaa nyuma, haruhusiwi kukaa mbele na gari yake. ni kaulihi sallallahu alayhi wa sallama, kutokana na tamko lake Bwana Mtume aliposema, ar-rakibu, aliyepanda chombo, yasiru khalfa aljanazati, atakuwa anakwenda nyuma ya jeneza. Walmashi, ama mwenye kwenda kwa miguu, haithu shaa minha, yeye atachagua upande wowote atakao katika kwenda jeneza. Khalfaha wa amamaha, nyuma yake na mbele yake. Wa an yaminiha wa an yasariha, na kuliani kwake na kusotoni kwake. Anaokwenda kwa miguu kokote akikaa sasa, lakini aliyepanda chombo lazima abaki nyuma. Lakini huyo mwenye kwenda kwa miguu vile vile, wakati amekaa mbele au nyuma au kuliani kusotoni, ajaribu kariban minha, kauli ya Mtume sema akaribiane nalo jeneza lile, asiwe mbali huko akatika sababu za kuzungumza na watu wengine mambo yasiyofaa wakati wanakwenda na jeneza. Wakati ule itakiwa kipatikane kimya, kimya cha dead silence, yani kimya kabisa kabisa, watu wote tafakuri zao ziko katika jambo la mauti lile. Wakirejea mazikoni, warejee pengine wasirejee katika tabia ambayo walikuwa nayo kabla ya kwenda mazikoni. Yatakiwa Muislamu kila kirejea mazikoni anarejea mwingine kichafuliwa barabara kaja maridadi, yale maziko yamemfanya afuliwe vizuri, pengine kaona namna anavyoteremshwa, kaona kabahatika, kaingia ndani mara ndani amelaza naye vile vile, akirejea arejee mwingine. Akarajahu Abu Daud, hajamaliza bado. Wakiflu yusalla alayhi, Mtume akaendelea kusema, na mtoto mdogo ataswaliwa naye vile vile, inajuzu. Na kama hakumswalia vile vile inajuzu, kama tutaviona mbele huko na kwenda, lakini kama ataswalia ni bora zaidi. Madhali katimia, hata kama kazaliwa kishakufa, madhali mwili wake umetimia kiwiliwili, wanaweza watu kumswalia vile vile. Wayudaa, na wakati wa kuomba dua katika sala yake ile, hataombewa yeye mtoto mdogo ambaye hajafikia umri wa kusema madhambi. Hawatasema wenye kumsalia maiti, Allahumma ighfir lahu warhamhu, hapana. Wayudaa liwalidaihi, fataombewa wazazi wake wawili, bilmaghfirati warrahma, wapate msamaha wa Mwenyezi Mungu na rehma za Mwenyezi Mungu. Wazee wawili ndio wataombewa pale, kwa sababu mtoto yule hana madhambi. Akhrajahu Abu Daud, hadithi hiyo ameitoa Abu Daud, kinyume na watu khurafati namna walivyotia logic zao, ajabu kabisa. Hapa mtoto mdogo Mtume kaweka kwamba anaswaliwa na dua wataombewa wazazi wake. Watu khurafati wanasema kwamba hiki kitoto hakichukui hikma hiki, hiki kisomewe maulidi, hikma nzito haikubeba huyo. Kinyume kabisa kabisa, katika pahala pale pokorogwa dini ya Mwenyezi Mungu, katika mambo ya mazishi dini inaangalia, yahitajia generation, kizazi kipya kuja kufufua dini ya Mwenyezi Mungu, hususan katika mambo haya ya mazishi. Yahitajia kizazi kipya ambacho kinabahatika sasa hivi masikio yao kusikiliza hadithi za Mtume katika ahkamu jinai. Haya maneno haya yalikuwa hayasemwi abadan, wameyafutika watu kimya kabisa, wanaiona dini ya Mwenyezi Mungu inaharibika hivi hivi, na wamenyamazia kimya kabisa kabisa, bali wao watasimama kutetea yafanywayo ndio barabara. Utasikia mtoto mdogo huyu hachukui hikma, kwa hivyo kisomo gani kisomwe? Atibaraza njii wapi? Waombewe dua wazee wake bwana, katika sala ile ya maiti, takbira kama dasturi vile vile ya mwanzo kusoma alhamdu, takbira ya pili patasaliwa Mtume, takbira ya tatu wataanza kuombewa dua wazazi wake wawili, maghfira na rahma. Hapana habari ya baraza njii wala kitu gani. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Tahawi wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Bayhaqi wa Tayalisi wa Ahmad min hadithi al-Mughira bin Shu'bah wa qala at-Tirmidhi, na akasema Imamu Tirmidhi, hadithi hii hadithun hasanun sahihun, ni hadithi nzuri na ni sahihi. Wa qala al-Hakim, na akasema Imam Hakim, sahihun ala sharti al-Bukhari, ni hadithi sahihi juu ya sharti aliyoweka Imam Bukhari wa wafaqahu Dhahabi na kaiwafik Imam Dhahabi wa huwa kama kala nayo kuyapiga mwenyewe kama walivyosema wawili wa mwanzo tangulia, yani Tirmidhi na Hakim. Wasiyaku linnasai, na mtiririko wa maneno kama walivyokuja hapa kwenye kitabu hiki ni mtiririko ambao kaupata Imam Nasai wa Ahmad fi riwaya katika riwaya nyingine. والزيادات الثلاث لزياده ذو ثلاث لابي داوود والحاكم والطيالسي لزياده ambazo wamepokea Imam Abu Daud na Hakim al-Tayalisi ولاحمد الاوليان منا Imam Ahmad ikapokea ziada mbili katika hizo والبهقي الثالثه na Imam Bahaqi ikapokea ziada tatu وقال ابو داوود وابن حبان na akasema Imam Abu Daud na Ibn Hibban ya kwamba as-saqit badala as-sifi, yeye kapokea tamko la mtume limekuja as-saqit was-saqit yusalla alayhi badili ya was-sifu yusalla alayhi, na yote bi maana wahi, yote kwa maana moja. Wakati mwingine huita as-saqit aliyekupia tumboni, na wengine huita sifu badala sifu. Wa huwa riwayatun lil Hakim wal Bayhaqi, nayo hiyo ni riwaya ilipokelewa na Hakim na Bayhaqi na Ahmad. Waazaha al-Hafiz, na kaifanya kuwa ni madhubuti Imam Hafiz fi at-Talqis, kwenye kitabu chake al-Tafhim at-Talqis li-Tirmidhi aidan, kutokana Tirmidhi vile vile. Wa huwa wahmud, na ni katika riwaya ambayo ilifanyiwa shaka, fa innama lafdhuhu, kwani hakika tamko lake indahu mbele yake kalafu jamaa limekuwa ni kama tamko la maimamu wote. Nambari 51, kuhusiana na huku kwenda na jeneza, wa kullu min al-masjid amamaha wa khalfaha, na yote haya katika kwenda kwa miguu mbele ya jeneza na nyuma ya jeneza kwa mwenye kwenda kwa miguu, thabata an rasulillah, yamethibiti hayo kutoka kwa mtume kwamba kawahi kufanya hivyo sallallahu alaihi wasallam fi'lan, kwa kitendo hasa, si kwa maneno. Yamethibiti kwa mtume alikuwa siku nyingine anakaa mbele ya jeneza, siku nyingine anakaa nyuma ya jeneza, kama qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kama alivyosema hayo bwana Anas ibn Malik Mwenyezi Mungu amradhi, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa Aba Bakr wa Umar, ya kwamba bwana mtume na Abu Bakr as-Siddiq na Umar bin Khattab, kanu yamshuna amama al-janazati wa khalfaha, wote hawa walikuwa nakwenda mbele ya jeneza na nyuma yake vile vile. Hadithi hiyo akharajahu Tuhawi, ameitoa Imam Tuhawi min tariqaini an Yunus, kutokana na njia mbili na zote zilizotokana kwa Yunus ibn Yazid an ibn Shihab, ambaye kaipokea kwa ibn Shihab anhu, kuntu na mimi nikasema hapa Albani nasema wa hadha sanadun sahihun ala sharti shaykhaini, na mategemezi haya ni sahihi juu ya sharti walioweka mashaka wawili. Wanasema nambari 51, lakinna al-afdal, lakini lililo bora zaidi, al-mashyu khalfaha, ni kwenda nyuma jeneza, li'annahu, kwa sababu kwenda nyuma muktadhi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ndiko kuna hukumu tamko lake mtume aliposema wattabi'u janaza, namlifuate jeneza. Tamko la tabi'u ina maana kile kiko mbele, wewe uko nyuma yake. Wama fi ma'nahu mimma taqaddama fi al-mas'alati 43, na kauli nyingine iliyo kama maana hii ni kauli iliyotangulia katika nambari 43 awali hadha al-fasl, katika sehemu ya mwanzo ya mlango huu. Wa yuayiduhu qawlu Ali radhiyallahu anhu, na pia inatiliwa nguvu na kauli ya Imam Ali, Mwenyezi Mungu mwenye radhi, kwamba amesema al-mashyu khalfaha, kwenda mtu mkono kwenda kwa miguu nyuma ya jeneza, afdalu min al-mashyi amamaha, ni bora kuliko kwenda mbele yake, kafadhli salati rajuli, kama ilivyokuwa bora ya swala ya mtu fi jama'atin, anapoisali jamaa ala salatihi fadhlan, juu ya swala yake anapali peke yake. Basi kukaa nyuma na kukaa mbele imekuwa sawa sawa na swala ya jamaa na swala peke yake, jinsi fadhila atapata mtu anokaa nyuma jeneza. Maneno hayo Sayyidina Ali akarajahu Ibn Abi Shayba, ameyatoa Ibn Abi Shayba fil Musannif, kwenye kitabu chake alichokita Musannif wa Sahawi wal Bayhaqi wa Ahmad wa kadha Ibn Hazm fil Mahalli, na vile vile Ibn Hazm ameyataja kwenye kitabu cha Mahalli, wa Sa'id Ibn Mansur min tariqain anhu qala al Hafidh fi ahadihima, akasema ya Hafidh katika moja ya njia mbili hizo, ya kwamba isnaduhu hasanun, mategemezi yake habari hiyo ni kweli nzuri, wa huwa mawqufun lahu, nayo ni maneno yaliyoanzia kwa Sayyidina Ali, hukmu al-marfu'i, hukumu yake imekuwa kama ni hadithi iliyorufaishwa kwa Mtume. Lakin haka al-Asram an Ahmad, lakini amesimulia bwana Asram kutokana na Ahmad, annahu takallama fi isnadihi, kwamba yeye amezungumzia kuhusu isnadi yake habari hiyo. Qultu, na mimi nikasema, yani Albani, lakinahu yatakawa bitariki al-akhar, lakini khabari hiyo inatiliwa nguvu kutokana na khabari nyingine. Anasema hii khabari iliyoko chini hapa ni khabari ambayo si muhimu sana kwetu, ni masdari tu ya hadithi ya maneno ya nyuma, kwa hivyo tunaweza kuiwacha kwanza tukaendelea mbele na maneno yetu, kwa sababu itachukua muda kidogo na si habari muhimu sana kwetu, ni masnadi tu hayo maneno ya Sayyidina Ali hayo. Maulama kina Shaukani wanatoa tanbihi zao kwamba maneno hayo sahihi zaidi na ibn Hibban. Nambari 52, wayajuzu rukubi, na inajuzu vile vile kupanda chombo. Nani? Mwenye kushindikiza jeneza, na sio jeneza kuchukuliwa kwa motokari au ikwama. Habari ya jeneza kuchukuliwa kwa motokari au ikwama itakuja mbele kwa mali makosa makubwa sana kidogo. Lakini tena ndio limechatota jihazi, mambo yataharibika. Inapojuzu ni wale wanaoshindikiza jeneza, wao wanaweza kupanda kama mnyama au farasi au motokari au baskeli, wanaweza kufanya nyuma wao. Ama jeneza lenyewe kutiwa kwenye mutukari au likwama au chochote cha garigari, hilo jambo limekwenda kinyume kabisa na mwendo wa Mtume, na tamshuhudia Albani anagombana sana na mwendo huo. Wayajuzu rukubu, na inajuzu kabisa kupanda chombo wanaoshindikiza jeneza, lakini bisharti an yasira waraha, kwa sharti anaoshindikiza kapanda chombo ende nyuma yake kama tulivyosema nyuma. Likaulihi sallallahu alayhi wa sallama, kutokana na tamko lake bwana Mtume aliposema, arrakibu, mwenye kupanda chombo, yasiru khalfa janazati, yeye atakuwa anakwenda nyuma jeneza. Waqad madha dhalika bitamamihi, na hayo yamekwisha pita kwa ukamilifu wake, fil masalati 50, katika masala 50 kuna mfano hayo. Lakin al-afdalu al-mashyi, lakini hata huyu mwenye kushindikiza jeneza bora zaidi ni kwenda kwa miguu hata yeye vile vile. Li'annahu al-maw'udu anhu, kwa sababu jambo hilo ndilo lililokuwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala miyarid, na wala haikuja dalili annahu rakiba maaha, ya kwamba Mtume wakati wa kupeleka jeneza kaburini alipanda chombo. Bal qala Thauban radhiyallahu anhu, bali amesema Thaubani Mwenyezi Mungu mwiradhi, inna rasulallahi, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu, utiya bidabatin, aliletewa mnyama siku moja, wa huwa ma'al janazati, na yeye yuko pamoja na jeneza anakwenda kulizika. Faaba an yarkabaha, akakataa Mtume kupanda chombo kile, mnyama kumpanda Mtume wakati kwenda jeneza. Falamma nfarasa, alipokisha kuondoka mazikoni, maiti chazikwa, watu wanarejea nyumbani sasa. Uthiya bidhabati, akaletewa tena mnyama mtume apande, sasa faratiba, akampanda mnyama. Kuonyesha kwamba kutoka kwenda mazikoni inafaa zaidi hata wale wanaosindikiza wale kwa miguu bwana. Ama kwa kurejea wanaweza kila mmoja akajisaidia kupata chakula. Faqila lahu, mtume hakuachwa, maana pale anakataa kupanda mnyama anaonekana, na mara ya pili akapanda anaonekana, watakamuuliza ili apate faida. Faqila lahu, akasema kuambiwa yeye, mbona mara ya mwanzo umekataa kupanda na sasa hivi unapanda? Faqala, mtume akasema, innal malaikata kanat tamshi, malaika wa Mungu viumbe watahirifu walikuwepo katika kushindikiza jeneza lile, wanakwenda kwa miguu. Falam salima akun li arkaba, falam akun li arkaba, basi haikuwezekana kabisa kwa mimi Muhammadi niwe nimepanda chombo wakati malaika wa Mungu wanapanda kwa miguu. Wahum yamshuna, malaika wanapanda miguu, mimi bali haiwezekani kabisa. Falamma dhahabu, walipokwenda zao malaika, maiti chazikwa, hapo ndio na mimi nikapata nafasi rakiki nikapanda mnyama wangu. Akhrajahu Abu Daud, hadithi hii ameitoa Imam Abu Daud, wal Hakim, wal Bayhaqi, wa qala al Hakim, na akasema al Hakim, sahihun ala sharti shaykhaini, ni hadithi sahihi juu ya sharti walioweka watu wawili. Wa wafaqahu Dhahabi, na akaiwafik Imam Dhahabi, wa huwa kama qala, na kama alivyosema watu wawili. Wa amma ar-rukubu ba'da al-insiraf, ama kupanda mtu chombo baada ya kuondoka mazikoni, baada ya insirafi anha, fajaizun, ile jambo linajuzu, biduni karahati, bila ya utukivu wote, li hadithi Thauban al-madhkur ahnifan, kutokana na dalili ya hadithi ya Thauban iliyotajwa hivi punde. Wa mithluhu, na mfano wa hadithi hiyo, hadithi Jabir ibn Samura, li hadithi ya bwana Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qala, amesema, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح. متومي الصليه مايتي يا بنا ابن الدحداح اسمه. ونحن شهود نسيس تكوبالي بشهيد. بشهوديه صليه. وفي روايه، نكتيك روايه نجيب لبوجا، خرج على جنازه ابن الدحداح. عليكوكا متومي كنت كشهوديه جنازه لابن الدحداح ماشيا كبيكوك. ثم أتي بفرس، كشمتون كانت بفرس عوري، فعقله رجل فركبه، فرسه يكم لنجنيزم ثم موجنا كم فاند أكم فاند حين انصرف، لكن وكاسي ألتكوشك ولك مذكور، فجعل يتوقف به في قول فرس عما روك روك ببايا، يتوقف أي يصب ويقارب الخطب mwendo wake ikawa na chupa chupa sana, hatua zake zilikuwa pole pole pole hapo kwa hapo. Wa nahnu natba'uhu nas'a khalfahu, na sisi tunamfuata mtume nyuma yake, tunafanya haraka kumpatia mtume. Hayo mtume aliyafanya wakati wa kurejea mazikoni, alipewa mnyama akapanda vile vile. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine ilikuja, nahnu khalfahu ya nas'a khalfahu au hawlahu, tunakwenda pamoja naye. Qala, anasema mwenye kusimulia hadithi hii, فقال رجل من القوم اقسم منكم مدرك رسوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال متوم مولدينغو امسما كم من عذب معلق بينغابي بينغابي بيليفوا بذوري بذوري بنكننيزوا او مدنا في الجنه او بنا الى كزوا بيفوني لابن الدحداح لابن الدحداح وهو ما يسلم بكهافه ابن الدحداح. Yani mtume amesifu sana tabia na uchamungu wa Ibn Dahdah, anamzidishia aljanna manani. Anauliza mtu mmoja, vipi mshindikizaji wa jeneza anawajibika kulichukua kutokana na hadithi inavyosema mshindikizaji ni bora kukaa nyuma. Hii inategemea ule wingi wa watu ulivyo kwanza na uchache wa watu ulivyo, na itapokuwa wingi wa watu ni mwingi sana, si lazima mtu achukue mara kwa mara. Akifata kutabaruk mara moja mara mbili basi atabaki nyuma, lakini kama watu ni wachache kidogo tu inabidi kuwa nao pamoja, kupokezana, akitoka huyu achukue huyu, akitoka huyu. Na ndio maana tukasema ya kwamba inajuzu kwa wenye kwenda kwa miguu kukaa pembe zote nne kutokana na hali ilivyo. Hii itategemea uchache wa watu na wingi wa watu. Inajuzu kukaa mbele na inajuzu kukaa nyuma, inajuzu kukaa kulia na inajuzu kukaa kushoto vile vile. Iliyo bora zaidi ni kukaa nyuma, na hayo yote yategemea watu. Lakini pamoja na hayo ya kujuzu, imekuja kauli ya Mtume ya kwamba awe karibu nalo, kwa maana ya kulipokea. Kauli hiyo Mtume kasahau. Kuhusu vipi atawajibika kupokea, ni kwamba awe karibu nalo. Na kuwa karibu nalo vile vile kutategemea wingi wa watu ulivyo. Kuna baadhi ya wakati huwezi kupata nafasi ya kukaa karibu nalo, wala hulioni kabisa jeneza, unabaki nyuma kabisa kabisa, hulioni, na wala huna haja ya kupiga watu vikumbo na visuguli kwamba lazima ukapate kuchukua. Hakuna haja hiyo. Kwa hivyo kuchukua wajibu wake kwa pale pale, lakini hayo itategemea nafasi aliyoipata. Na hivi hivi ndio maana ikasemwa ni bora kubakia nyuma kuliko kukaa mbele, kwa sababu Mtume alikuwa katamka maneno ya kwamba kukaa nyuma ni bora zaidi. Haya, na ziwake hizi riwaya hapa akharajahu, na riwaya na hivi naingia nambari 54. Hizo riwaya za kawaida na zote kila mara ni mafsari tu ya hadithi. Nambari 54 sasa tunaingia katika wa amma hamlul janazati ala arabatin, ama kuhusu jambo la kuchukua jeneza juu ya rikwama au sayaratin au mutukari, kama tukanyazo kila siku. Sayaratin mukhasasatin, mutukari iliyokhususishwa special kwamba hii ni ya kuchukua mazishi liljanai. Watashyi'i almusayyi'ina laha, na kushindikiza washindikizaji jeneza hilo, wahum na wao watendekezaji vile vile, fisayarati wamejipanga mkururu kwenye mutukari, hao wakuna mazikoni. Fahadhihi surati, ama sura hii, la tushra'u lbahta, haikuwekewa sheriani katika Uislamu hata kidogo, katu katu katu haipo, bali hii ni mila iliyorithiwa kwa Mayahudi. Wadhalika, na mnayasema hayo, liumuri, kwa mambo yafuatayo. Albani huyo yeye ni mustambit, yeye ni mtu aliyetaharaji vizuri sana katika hadithi. Anasema jambo la kuchukua jeneza ukalipakia kwenye rikwama au ndani ya mutukari maalum iliyowekwa kuchukuliwa maiti, na huku washindikizaji nao vile vile wamo ndani ya gari mkururu kuna mazikoni, jambo hili, picha hii haikuwekewa sheria kabisa katika Uislamu kwa mambo yafuatayo. Al-awwalu, jambo la mwanzo, annaha min adati al-kufari, kwenda na jeneza mwendo huu ni kawaida ya makafiri. وقد تكرر في التشريعات في الشرعيه وقد تكرر في الشريعه لكن حقيقه يمثبت ndani ya sheria ya Kiislamu annahu la yajuzu taqlidihim fiha, ya kwamba haifai kuwafata makafiri katika mwenendo huo. Je, ni sheria wakati jeneza linapelekwa kuzikwa watu wanjiane kusimama au gari na kadhalika, subiri kidogo kwa haraka, inakuja habari mbele kidogo, subiri kidogo tu, inakuja habari mbele, karibu utaipata habari. Annaha min adati al-kuffari, ya kwamba kuchukua jeneza ndani ya mutukari na wasindikizaji wamo ndani ya mutukari ni dasturi za makafiri. Dasturi hizo zimefanya makafiri. Kwa nini? Wanakimbia jambo la tafakuri kwenye mauti. Ukilibeba jeneza kwa mikono mkapokezana pale, waongo, binadamu atavurugika pale, kesha fanya mchezo nini wewe? Kitanda kile yumo mtu ndani ambaye ulikuwa ukikaa naye ofisi moja, ukisali naye safu moja kwenye sala, ukikaa naye deski moja skuli, ukikaa naye jirani nyumbani, umetamtia kwenye kitanda kile, mnapokezana, uongo. Kafa bil mauti waizan, mtu anasema inatosha kabisa kwenye mauti, kwamba kuna mawaidha makubwa. Makafiri wanakimbia kuwaidhika kwenye mauti, basi kwa hivyo huchukua gari mambo yende express mara moja tu. Bali kuna baadhi ya miji hao wanaohusika na maiti yule wanapiga simu tu bwana, wanakuja watu wanahusika tu, wao hawaendi. Wanakuja watu pale, nyie kazi yenu imekwisha, wanachukua wao kumkosha, kumtengeneza, wanakwenda naye wao kumzika. Labda kama atakwenda mtu mmoja au wili, kama atakwenda, hii yote ni kukimbia tafakuri ya maiti ya mauti. Mtu anauliza suala lakini liko nje ya maudhui. Kwa hivyo sio jibu kwanza hivi. Yale niliyojibu yako ndani ya maudhui. Niulize suala tatapozungumza likiwa ndani ya maudhui nitajibu hapo hapo. Lakini likiwa nje ya maudhui nitalikunja kunja nisije kwenye kitabu. Anauliza, naomba kuuliza huyu Abdul Qadir Jilani ni nani kwa Uislamu nje ya maudhui. Wa amma amlul janazati, ama kuhusu kubeba jeneza ala aradatin, juu ya rikwama au sayaratin au mutukari mukhasasatin liljanaza, iliyohusishwa kwa ajili ya jeneza, wa tashyi'i almusayyi'ina, na kushindikiza wasindikizaji laha jeneza hilo, wa hum fi sayarati, na wao wamo ndani ya mutukari, fahadhihi surati la tushra'u albatta, sura hii haikuwekewa sheria kabisa. Wadhalika liumuri, na hayo ni kwa ajili ya mambo yafuatayo. Al-awwal, jambo la mwanzo, annaha min aadati al-kufari, sheria ya Kiislamu haikukubali jambo hilo kwa sababu ni katika dasturi ya kafiri. Wa qad taqarrara, na kwa hakika imethibiti fi shariati, ndani ya sheria ya Kiislamu, annahu la yajuzu taqlidihim fiha, ya kwamba haifai kuwafuata makafiri katika jambo la hili mazishi. وفي ذلك احاديث كثيره جدا, نكاتيكا جambo hilo kuna hadithi nyingi sana. Anasema Albani, kuntu astaw'ibtuha, hadithi hizo nilizochukua mimi nikazichunguza, wa kharajtuha, na nikazitoa fi kitabi, ndani ya kitabu changu kingine, akipata bahati msomaji akiangalie. Kitabu gani hicho? Hijab al-mar'ah al-muslimah fi al-kitab wa sunnah. Nimeandika kitabu kingine kuhusu hijab, vazi la mwanamke wa Kiislamu kwa mujibu wa Qur'ani na mwendo wa Mtume. Humo nimeeleza vile vile. Baadhiha fi al-amri, baadhi ya hadithi hizo zimehusiana na amri ya Mtume, wal-hadhi, na himizo ala mukhalafatihim, juu ya kwamba Waislamu watakiwa kwenda kinyume nao makafiri, fi ibadatihim, katika ibada zao, wa aziyaihim, na furaha zao, wa aadatihim, na dasturi zao. Hadithi zimekuja kwa amri ya Mtume au himizo la Mtume kwamba Waislamu lazima wende kinyume na makafiri. Na ilivyokuwa makafiri wanachukua jeneza kwa mutukari, Waislamu watakiwa kwenda kinyume nao. وبعضها نبعاذ حديث هذو من فعله نكتكانا نكتنجاك بنا مسومة صلى الله عليه وسلم fi mukhalafatihim fi dhalika, katika kuonyesha yeye mwenyewe namna gani anakwenda kinyume nao makafiri katika jambo hilo. Faman shaa idlaa, anasema Albani, mwenye kutaka kuchungulia alaiha juu ya hadithi hizo, falyuraji ilaihi, na rejee kwenye kitabu changu Hijabul Mar'ati Almuslima min alkitabi, fi kitabi wa sunna. Athani, jambo la pili, hata ikawa sheria ya Kiislamu haikubainisha kabisa kwenda kwenye jeneza kwa mutukari, jambo la pili, annaha bid'atun fi ibada, kwenda na jeneza kwa mutukari ni uzushi ndani ya ibada. Manake kwenda na jeneza ni ibada, kwa hivyo unakuja uzushi ndani ya ibada. Ma muaradhatiha lisunna, pamoja na kuingilia kati kupinga mwendo wa Mtume. Al-amaliya, mwendo wa Mtume wenyewe ni mwendo wa kitendo. Mtume katenda kwa vitendo maisha yake, hajapatapo kupakia jeneza. Na wakati ngamia walikuwepo, farasi walikuwepo, vyombo vya uchukuzi vilikuwepo, hajapatapo Mtume kuchukua jeneza ndani ya chombo hicho. Muaradhatiha, pamoja na kupinga kwake, li sunna, mwendo wa Mtume, al-amaliya, sunna ya kitendo, fi hamli janazati, katika jambo zima la kubeba jeneza. Wa kullu ma kana kadhalika min al-muhadathati, na kila kitakachotokezea kuhusu jambo hilo ni katika uzushi, fa huwa dhalalatun ittifaqan, basi uzushi pala pake ni upotevu tu, kwa makubaliano ya Waislamu wote hakuna uzushi uliokuwa mzuri katika dini. Wa kullu ma kana kadhalika min almuhdathati fa huwa dhalalatun ittifaqan, na kila aliyokuwa katika uzushi ndani ya dini ya Kiislamu inakuwa ni upotevu bittifaqi, kwa maafikiano ya maulama wote. Athalithu, jambo la tatu la kutokufaa kuchukua jeneza na mutukari, annaha tafutu alghayatu min hamliha wa tashyi'iha, ni kwamba jambo lile linapoteza lengo la kule watu kwenda mazikoni kulibeba jeneza na kushindikiza, liko lengo maalum pale takiwa pale. Lengo gani hilo lilikupotea? Wahia tadhakkur al-akhirah, lengo lenyewe ni kukumbuka akhira, linapotea kabisa. Watu wanakaa kitako kwenye mabasi mazuri luxury, tena yanawahiwa mabasi hayo kuingiliwa ndani yake na kutafuta mtu position nzuri kabisa kabla hata maisha yajaribiwa bado msikiti. Watu wanafanya jeneza hata wanakwenda kwenye mutukari zimechakaliwa zamani, na watu wanachagua sasa ipi nzuri zaidi, na huku mtu ana gazeti lake la Sunday News Mzalendo na hivi keshakaa kwenye gazeti, ati anakwenda mazikoni anavuta na pepa, anaangalia pepa. Thubutu, athubutu uangalie gazeti wakati unakwenda mazikoni bwana, ikiwepo lile lengo la kufikiria habari ya mauti. Je, kama maiti anakwenda masafa ya mbali, je, subiri kidogo inakuja habari yake? Kidogo unafanya haraka. Hakuna ruksa, kwa ufupi nitakujibu. Hakuna ruksa makaburi ya Waislamu kuwekwa mbali na mji. Hivi ni vitendo vya visa wanafanya makafiri makusudi, kuyatoa makaburi ndani ya mji kuyapeleka huko shamba, ili isiwepo tafakuri ya mauti. Maana yakiwepo ndani ya mji yale, kila mmoja atataadabu. Hakuna ruksa kuweka makaburi mbali na mji. Kwa hivyo kaburi, jeneza liko pale pale kupelekwa kwa miguu, kwa sababu makaburi yako ndani ya mji. Lakini hayo yanakuja kwa urefu, Albani atakuja kwa urefu na dalili nyingine. طيب الثالث جنب لتاتو انها تفوت الغايه كوين مزيكوني مكمباكيا مايتي كوين متكاري ناوينيوه تكاتنا شركتا كوين متكاري كونا بوتيزا لنغو لكوين مزيكوني من حملها وتشيعها كتوكانا نقولي بيبا جنيزا نقولي وهي na lengo lenyewe tadhakuru al-akhira, inapotea suala la kukumbukwa akhira kwa jambo la kufa mtu, na lengo la kwenda mazikoni pale watu wote wakumbuke akhira manake. Lakini wakati watu wanachagua gari gani nzuri ya kupanda, basi hakuna tena makumbusho akhira. Wanaokwenda mazikoni wana mazungumzo yao mle, wanazungumza ikiwa ya mpira, ya siasa, ya biashara, alimradi atakuwa na mambo yao mbali kabisa na maiti yule, kama wanasu ala dhalika, kama yalivyokuja kwa uwazi kabisa maelezo yake, kama anasu ala dhalika, kama alivyoeleza juu ya hayo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mjumbe wa Mungu, fil hadithi almutaqaddim, katika hadithi ambayo imekwisha tangulia, fi awali hadha alfasli, katika mwanzo wa mlango huu, bilafzin kwa tamko lifuatalo, katamka mjume, wattabi'u aljanaiza, yafuateni majeneza wa Islam, na faida yake tudhakirukumul akhira, yatakukumbusheni akhira. Kwanza natuwache hapa, insha Allah basa ifuatayo tutakuja kuangalia haya maneno muhimu yaliyoko chini katika kurasa 76. Kuna maneno hapa kayataja ni muhimu sana kuhusiana na jambo hili la kwenda na jeneza ndani ya motokari. Wallahu a'lam. Inshallah, that's the case.